www.attableek.com The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله وعلى آله وصحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طالب العلم تكفل الله برزقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ تو آپ لوگوں معلوم ہی ہے، کبھی کبھی ایک ہفتہ نہیں رہا میں، لیکن شاید ایک ہفتہ کبھی کافی نہیں رہا بیان سے، بیان کوئی زیادہ ہی ہوتا تھا اور کثیر تعداد میں لوگ رہتے تھے. اس رات سے پہلی والی رات میں سورت کی ایک مسجد میں بیان تھا، بڑی مسجد تھی، دنیا میں دیکھا بھی نہیں تھا. جب میں گیا وہاں دیکھا اتنی بھیڑ، جتنی برقع پوش ہوتے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں. میں گیا کتنے لوگ ہیں، کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. بہرحال مسجد بہت بڑی تھی، بھر تو گئی مانی کہاں کہاں لوگ تھے. اس میں خوشی ہوئی کہ آخر بیان جو ہوا الحمد للہ مجمع کثیر میں ہوا، ہر قسم کے لوگ تھے. خوشی بھی ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اپنی باتیں ان لوگوں تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس مجمع کو دیکھ کر کے یہ خیال ہوا کہ اللہ کی طلب میں، کیا اللہ کے رضا کی طلب میں اتنا بھائی سنا ہوا، اللہ کی طلب، اللہ کی رضا کی طلب میں اتنا بڑا مجمع ہے. خوشی بھی ہونی چاہیے کہ اتنی طلب ہے، مستقل لوگ آ جا رہے ہیں. تو اس وقت میرے ذہن میں مضمون آیا، بولا طلب کی فضیلت پر کوئی بیان کروں. طلب خواجہ محمد معصوم کا ایک مصرع ہے، بہت گر نہ خاصے دار نہ دادے خاص، اسی شروع کیا انہوں نے. گر نہ خاصے دار، سب نئے آدمی تھے، سوچتا بہت کم اپنی دان پر بن گئے تھے، بڑے علماء بھی تھے. کبھی وہاں بیان بھی نہیں ہوا تھا، کبھی مسجد دیکھا بھی نہیں تھا. گر نہ خاصے دار نہ دادے خاص، یہ آپ لوگوں کی طرف اس بات پر آگاہی دیتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ملا. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو یہ طلب بھی نہ دیتے. یہ طلب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے. کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طلب، ان کی رضا کی طلب، یہ بہت بڑی نعمت ہے، خاص طور سے اس زمانے میں. طلب تو بہت ہے، یہ دنیاوی جہاز سے ہے، وہ اخروی جہاز سے طلب بہت بڑی بات، بہت بڑی نعمت ہے. کس کے دل میں اللہ کے راضی کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، اللہ تک پہنچنے کا خیال پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. اب بھی کل بھی آیا بہت چرچا ہے اس کا بیان کا، تمہارے تو یہی بیان کیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طلب دیا ہے، آپ لوگوں کے آنے جانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ طلب ہے. تو میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ کو بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے طلب دیا ہے. طلب نہ ہو تو آگے کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا، طے نہیں ہو سکتا. طلب ہی تو نہیں ہے، آپ کے یہاں طلب ہے. میں نے علامہ بہت بڑے آدمی ہیں، صاحب موافقات شاطبی، ویسے ان کو دیکھ لیجیے گا، انہوں نے لکھا ہے کہ تین چیزوں حاصل ہونے کے لیے کہ چار چیزوں کی ضرورت ہے. اولاً سماع، سننا، اس کے بعد حفظ ہے، اس کے بعد فہم اور اس کے بعد عمل. ترکیب میں فرق ہوگا, چونکہ ایک بڑی ذہن میں آتا ملمون سال آٹھ سال کے بعد, ذرا سے دیکھ لیجیے گا وہ کتاب تو ڈوڑا کر نہیں ملے گی کتاب, یہاں ہے وہ دیکھو کام ہو رہا ہے نا. لیکن میں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اولاً سما کو لکھا ہے, میں کہتا ہوں اولاً طلب ہونا چاہیے, طلب ہی کے بعد سما بھی ہوگا. جب طلب ہوگی, ارے بڑے آدمی ہیں, طلب پہلے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے طلب بھی ہے, تبھی سنتا بھی ہے. اس بہو سنو, ہر آدمی کہاں سنتا ہے, ہے تو اللہ کا اشارہ. اس بہو سنو, محمد صلی اللہ خاصا کوئی بات ہے نہیں, اس بات یاد آ رہا ہے اس سما کا مطلقاً امر ہے. اس بہو سنو, سنے گا کب, جب بھی طلب ہوگی تب تو سنے گا. سنائے تو جا رہے ہیں تمام مول سنا رہے ہیں, کتنے لوگ سننے والے ہیں. بہرحال سما سے پہلے میں نے کہا طلب ہے, یہ طلب صرف اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. اللہ تعالیٰ دل میں اپنی طلب ڈال دے تو انہی کا عطیہ ہے. تو معلوم ہوا کہ سما, انہوں نے سما پہلے کہا, میں نے کہا پہلے طلب ہے. آپ حضرت الحمد للہ طلب حاصل ہے, اس جگہ پر دل خوش ہے, سننے کے لیے آئے. مختلف قسم کے لوگ تھے, مولانا علماء بھی تھے, مجاہد بھی تھے, لیکن سب سننے کے لیے بےتاب. بہرحال یہ میں نے بیان کیا آخر میں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی طلب پیدا فرمائے اپنی اور اللہ کے رضا کی, بہت بڑی بات ہے. بہرحال وہاں بیان تو کر نہیں پا, کرتے ہی رہا. اخی کا بیان یہ ہے, پھر کے بعد مطلب کیا بتاؤں, جہاد اتنے وقت کر رہا ہوگا اور بہت سویرے تھا. نہیں کتنے آدمی کام پر بیلو حکیم جی وغیرہ معمولی تو نہیں, تو حکیم کبھی ملتے تک نہیں, یہ لوگ سب موجود ہیں ایئرپورٹ پر. سب کتنے لوگ تھے مسافہ کرنا, وہاں کے عملہ پر جانا ہو گیا کیا ہوگا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, اللہ نے متوجہ کیا ہے. اللہ مجھے بھی قدر کی توفیق دے, اور اس کے اندر جو بھی شر کا پہلو کسی کی طرف سے آنا ہو اللہ اسے محفوظ رکھے شر سے. بہرحال یہ لسٹ کے بارے میں رو کر رہے ہیں, بہت مشہور حدیث ہے, لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم اللہ کما یرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطرا. یہ تم کو اگر اللہ پر بھرا ہو, اگر یعنی تم کو اگر اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا جیسا ہونا چاہیے تو تم کو اس طرح رزق دیتا ہے جسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. حدیث بہت مشہور حدیث ہے. بس تم کو اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا جیسا ہونا چاہیے تو تم کو اس طرح رزق دیتا ہے جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے آشیانوں سے آتے ہیں اور شام کو شکب سیر ہو کر جاتے ہیں. یہ حدیث ہے, مشہور حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے, یہی ہمارا حال بنایا. رزق کے بارے میں اللہ پر بھروسہ, یہ نہیں کہ اسباب کو ترک کر دو. بھروسہ توکل یہ قلب کا فعل ہے. اس بنا پر ہمارے دلوں میں رزق کے سلسلے میں یہ اطمینان ہو کہ اللہ ہم کو رزق دے گا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت تھانی, حضرت تھانی لکھ رہے ہیں, یعنی تم کو اگر اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا جیسا ہونا چاہیے تو تم کو اس طرح رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے آشیانوں سے آتے ہیں اور شام کو شکب سیر ہو کر جاتے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, طالب العلم تکفر اللہ برزقی، یعنی طالب علم کے رزق کا اللہ کفیل ہے. یہ حدیث میں پہلی بڑی بچرائے تھے پہلے. طالب العلم تکفر اللہ برزقی، یعنی طالب علم کے رزق کا اللہ کفیل ہے. اس سے طالب علم کی کتنی فضیلت دی گئی، یعنی یوں تو ہے یہ سب کا کفیل، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور تلمہ ماتھان بھی کر رہے ہیں، یعنی طالب علم کے رزق کا اللہ کفیل ہے. اور بہت سی حدیثیں جو اس بارے میں آئی ہیں. فائدہ جاننا چاہیے کہ سبب کا ہونا مقدم رزق میں توکل اللہ کے خراب رہی. جاننا چاہیے کہ سبب کا ہونا مقدم رزق میں توکل اللہ کے خراب نہیں. سبب کو تم اختیار کرتے ہو توکل کے خراب نہیں. جاننا چاہیے کہ سبب کا ہونا مقدم رزق میں توکل اللہ کے خراب نہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ نے یوں فرمایا، فاتقوا اللہ واجملوا فی طلب، اللہ پر بھروسہ سو طلب کو مباح کرتے. فاتقوا اللہ واجملوا فی طلب، تو طلب کو جائز ہونا ثابت کر دیا. اب ایمان تفصیل دوسری بات ہے، معلوم ہوا کہ رزق کے لیے مشقت اور طلب یہ جائز ہے، ممنوع نہیں ہے. فرماتے ہیں فائدہ جاننا چاہیے کہ سبب کا ہونا مقدم رزق میں توکل اللہ کے خراب نہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ نے یوں فرمایا، فتقوا اللہ واجملوا فی طلب، سو طلب کو مباح فرمایا. اجملوا، ابھی ایمان طلب کی دوسری بات ہے، یہ نفس طلب رزق کے لیے یہ ممنوع نہیں ہے. معتدل کتاب ہے. سو طلب کو مباح فرمایا، بس گویا یوں اشار ہوا کہ جب طلب کرو طریقے جمیل سے طلب کرو. جو مطلب اس کا ہے، اجمیرو کی طلب، یعنی طلب کا جو راستہ ہو جمیل ہو، صاحب جمال ہو، اس کے اندر ایسی بات نہ ہو جو طلب کے خراب معلوم ہو، ہے یہ مطلب. اس کے اندر بھی جمع ہے. دو مطلب، اجمیرو کی طرح مطلب یہ ہے، یعنی مطلب اس کا ہے کہ مطلب شریعت کے مطابق ہو، اس کا مطلب یہ، یعنی وہ طلب بھی شریعت کے مطابق ہو، ایسی طلب نہ ہو جو شریعت کے حدود سے تجاوز کرے. ایمان عام نہیں فرمایا، فتق اللہ واجب، سو طلب کو مباح فرمایا، پر گویا یوں ارشاد ہوا کہ جب طلب کرو تو طریقے جمیل سے طلب کرو، اچھے طریقے سے، یعنی طلب میں اللہ کے ساتھ رب تو تفویض رکھو، طلب ہو لیکن اللہ سے الگ نہ ہو. بہت اچھی بات، مجھے یہ سب تربیت تعلیم کہاں کہاں ان چیزوں سے لوگ سب نے رزق طلب کیا ہے، یہ نہیں ہے. لیکن اس رزق میں جمال کو، یعنی شریعت کے مطابق، اس کا حاصل وہی ہے، شریعت کے مطابق کرو، اللہ کے ساتھ ربط و تفویض. کیا مطلب؟ یعنی طلب میں بھی اللہ کے ساتھ ربط و تفویض رکھو، اللہ پر بھروسہ. سو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہ طلب کو مباح فرمایا، اور طلب میں جملہ اسباب ہے. اور یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے کہ آدمی جو کھاتا ہے ان میں بڑی حلال وہ جو حلال وہ چیز ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے. ہاتھ سے کمانا بھی طلب ہی ہے. اور بہت سی حدیث ہیں جو اسباب کی جائز ہونے پر ظاہر کرتی، اسباب رزق کے اسباب کو اختیار کرنا، یہ طریقے خراب نہیں، یہ ثابت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو طریقے بھی سمجھنے کی کوشش کی، توفیق برابر ہونا ہے. بہت حدیثیں ہیں جو اسباب کے جائز ہونے پر ظاہر کرتی ہیں، بلکہ اسباب پر ترغیب اور استحسان معلوم ہوتا ہے، اسباب کو اختیار کرو. اور اسباب میں بہت فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے قلوب کا ضعیف ہونا اور مشاہدہ قسمت سے قاصر ہونا اور سچے بھروسے سے عاجز ہونا معلوم ہوتا ہے. فائدہ اول، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے قلوب کا ضعیف ہونا اور مشاہدہ قسمت سے قاصر ہونا اور سچے بھروسے سے عاجز ہونا معلوم ہے. یہ اسباب کو ان کے لیے اللہ کو معلوم ہے کہ پورا بھروسہ ہم پر نہیں کر سکتی ہے, اس بنا پر اسباب کو ظاہر کرا دیا تاکہ ان کا کام بھی ہمارے منشے خراب نہ ہو. یہ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جو بھروسہ میرے پر ہونا چاہیے نہیں ہے, تو اس میں بھروسہ گرائی اسباب کو کر دیا تاکہ اسباب پر بھروسہ کریں تو میری مرضی کے خراب نہ ہونے پائے. پہلا فائدہ یہ, میں کبھی سنا نہیں تھا اس کو اسی معلوم کرتا تھا. فائدہ اول, پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے قلوب کا ضعیف ہونا اور مشاہدہ قسمت سے قاصر ہونا اور سچے بھروسے سے عاجز ہونا معلوم ہے, اسے اسباب کو ان کے لیے مباح کرا دیا تاکہ اسباب پر بھروسہ کر کے اللہ کی مرضی خراب بھی نہ ہو اور یہ چیز حاصل ہو جائے. سچے معلوم ہے اسی اسباب کو ان کے لیے مباح کرا دیا تاکہ ان کے دلوں کو سہارا رہے کہ بھائی ہم نے یہ کیا, تجارت کیا, زراعت کیا, یہ کیا, اللہ دے گا اس پر, اور بنا اس کے واسطے بھروسہ خدا پر یہ مشکل تھا, اسی اسباب کو جاری کرا دیا ہے نا, تاکہ ان کے دلوں کو سہارا حاصل ہو اور ان کے نفس ثابت رہیں. سو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اسباب کو جاری تجارت کر لو, زراعت کر لو, یہ انبیاء نے بھی اسباب کو اختیار کیا ہے, اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح ہو. اگر یہ کہتے صرف میرے پر بھروسہ کرو کچھ نہ کرو تو اس میں دبا ڈول ہو جاتے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسباب کو جائز کرا دیا تاکہ اسباب پر نظر رہے اور اللہ پر بھروسہ پورا ہو جائے, اس طرح ہو جائے گا تاکہ ان کے دلوں کو سہارا رہے اور ان کے نفس ثابت رہے. سو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اسباب کو جائز کرا دیا ہے. پڑھا تھا میں نے, سنا نہیں تھا کبھی. فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسباب میں آبرو ذات آبرو ذلت سوال سے اور رونق ایمان زوال سے محفوظ رہتی ہے. اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے سے آبرو ذلت سوال سے, یعنی لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے, اگر نہ ہو تو لوگوں سے سوال کرے گا, اور رونق ایمان زوال سے محفوظ رہے گا, کیونکہ اگر نہ ہو تو دوسروں سے سوال کر کے اپنی عزت کو ختم کر لے گا. اس بنا پر اسباب کو کیا کہ اسباب اختیار کرو تاکہ تمہارا یہ سب کچھ رہے. جس کا اندیشہ خلقت سے طلب کرنے میں, مخلوق سے طلب کرنے میں, ایمان کا بھی زوال ہے اور عزت کا بھی زوال ہے. سو تجھ کو اللہ تعالیٰ اسباب سے جو عطا فرماتا ہے اس میں کسی قسم کا احسان مخلوق کا نہیں. اسباب سے جو دیا, تجارت سے دیا, زرا دیا, تو مخلوق سے تم کو ذلت اٹھانی نہیں پڑی. اللہ نے دیا, اسباب جائز کیا, اس طرح تمہاری ذلت سے بھی حفاظت ہے اور ایمان کے زوال سے بھی حفاظت ہے. ہے مشکل, اسی وجہ کہا نا کہ تھامنی اس کا سوال کر سکتا. جس کا اندیشہ خلقت سے طلب کرنے میں, سو تجھ کو اللہ تعالیٰ اسباب سے جو عطا فرماتا ہے اس میں کسی مخلوق کی منت نہیں, احسان نہیں ہے. ہریان ہے تمہارا, تم نے جوتا بویا, یہ مخلوق کا کیا ہے, اللہ نے دیا لیکن اسباب کے ذریعے سے دیا, تو معاملہ اللہ سے رہا, مخلوق سے نہیں رہا. کیونکہ کوئی یوں احسان نہیں رکھتا کہ میں نے تجھ سے فلاں چیز خریدی یا کسی کام پر تجھ کو نوکر رکھا, کیونکہ اسے اپنے حد نفس نے صحیح کی ہے اور اپنی ذات کو نفع پہنچانے کا قرض کیا ہے, پر سب سے بے منت حاصل ہو گیا. جس نے دیا وہ لیا اس کا, یہ نہیں کہ اسی کا احسان ہو, یعنی تجارت کیا, زراعت کیا, جو بھی کیا ہے, جو اصل میں اسباب کو اختیار کیا اس کے ذریعے سے اس کی عزت بھی محفوظ رہی, دوسرے پر نہیں ہوئی. کچھ جوتا, کوئی بویا, کوئی تجارت کیا. فائدہ سو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسباب میں لگا دینے سے گناہ اور باپ فراغت مخاطر کرنے سے بچا لیا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسباب میں لگا دینے سے گناہ اور باپ فراغت مخاطر کرنے سے بچا دیا ہے. دیکھو عید وغیرہ میں جب اسباب معطل رہتے ہیں یعنی کوئی کام نہیں رہتا تو غافلین کیسی فرصت میں اللہ کے مخالفت کرتے ہیں. عید وغیرہ میں فارغ ہے تو اب اس سورہ میں نہ جانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسباب سے اور اس کی نافرمانی میں غرقاب ہو جاتے ہیں. تو ان کو کام میں لگا دینا اللہ کی بڑی رحمت ہے. تجارت میں لگا دینا ذرا ان کو فرصت ہی نہیں دوسری چیزوں کی تجارت. بہرحال فائدہ چاہ کر مجھے لکھتے ہی چلے جائے. اسباب کو اللہ نے جائز جو کرا دیا اس کے یہ فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دست نگری سے تم محفوظ رہتے ہو اور تمہارا تعلق برائے اسباب اللہ سے ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اسباب کے سر انجام دینے میں تاریکین دنیا پر رحمت ہے. اسباب کے سر انجام دینے میں تاریکین دنیا پر رحمت ہے اور طالبین طاعت اور فارغین عبادت پر اللہ کا بڑا احسان ہے. اگر اہل اسباب سر انجام اسباب نہ کرتے تو خلوت والے کو خلوت اور مجاہدہ والے کو مجاہدہ کیسے بناتا. یہ جو مجاہدہ کر رہے ہیں ملتا سب لے کر رہے ہیں. بس ہر سبحان و تعالیٰ نے اسباب کو ان لوگوں کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا جو اس کی طرف متوجہ ہیں اور ادھر رکھ کیے ہوئے ہیں. ان لوگ متوجہ کے اسباب کی طرف اب جو لوگ خلوت میں رہے ہیں ان کو بھی روزی ملتی رہے گی. بہت لکھا مولانا فائدہ پانچ. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اہل ایمان آپس میں مل جل کر رہے. چنانچہ انما المؤمنون اخوہ سو اسباب تعارف باہمی کا تو اسباب تعارف باہمی کا باعث اور محبت باہمی کا موجب ہو گئی. مل جل کے تب تو کھیتی کر گئے تجارت کر سکے. تو یہ آپس میں محبت باقی رکھنے کے لیے اسباب کر دیا. ایک دوسرے سے جب جوڑ رہے گا تو آپس میں محبت باقی رہے گی. سو اسباب تعارف باہمی سو اسباب تعارف باہمی کا سبب بھائی تجارت ذریعے سے ہم تجارت کر رہے ہیں یہ ہماری کھیتی میں مددگار ہیں. تو یہ سب تعارف باہمی کے سبب اسباب ہیں. تو تعارف باہمی یہ خود مقصود ہے جو اسباب پر منحصر ہے. سو اسباب تعارف باہمی کا باعث اور محبت باہمی کا موجب ہوگی اور اسباب کا انکار وہی کرے گا جو جاہل ہے یا جو سے اللہ سے غافل ہے. ہم کو یہ خبر نہیں پہنچی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خدا کی طرف بلایا تو اسباب چھوڑنے کا ان کو حکم یہ کہیں گا. انہوں نے بلایا تو لیکن کہا دنیا کو چھوڑ کے نہیں کہیں نہیں آتا ہے تجارت چھوڑ دو زراعت چھوڑ دو. نبی نے کبھی نہیں کہا بلکہ ان کو ایسے اسباب پر قائم رکھا جو اللہ کے نبی پسندیدہ ہوں. کہیں نہیں کہ اسباب کو بلکہ اسباب تجارت بھی کیا تھا. انہوں نے خود سکھلایا اس طرح کرو یہ کرو یہ اسباب کو اختیار کرنے کا ڈھنگ سکھایا. معلوم ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جو اللہ کے نبی پسندیدہ اور ہدایت کی طرف ان کو بلایا اور قرآن و حدیث دونوں ثبوت اسباب سے پورے ہیں. ثبوت اسباب پورے ہیں قرآن کی طرف بلایا لیکن اس میں بھی تجارت کا زراعت کا ایسا حقوق ہے. اس سے یہ نہیں مانتا کہ دونوں سب چیزیں مخالف ہیں. کسی خوب کا بہت بجلی نکلے یعنی مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہلا اپنی طرف شاہ کے کھجور کو. یہ بھی اسبابی ہے. یہ نہیں کہ کھجور تو درد دے بیٹھے بلکہ ہلاؤ تب کھجور آئے تو کھاؤ. تو اسباب کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا. یعنی پیغمبر شاہ کو حکم ہوا ہلا اپنی طرف وہ شاہ کے کھجور کی بکھیرے گی تیرے اوپر تازہ چھوہارے چنے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی لڑائی میں دو درہیں اوپر تلے پہنی اسباب کو اختیار کیا. نیل آم نے ککڑی کو کھجور کے ساتھ کھایا ککڑی کو کھجور کے ساتھ اور فرمائے یہ اس کی دافع ضرر ہے. ککڑی کے ضرر کو کھجور اور کھجور کے ضرر کو ککڑی ضرر. ہمارے اگر چائے پیتے تھے دودھ زیادہ نہیں آتے تھے، کہا بھی دیکھو دودھ سے خشکی چائے کی دور ہو جائے گی اور چائے سے دودھ کی تریب دور ہو جائے گی، اس وجہ سے دودھ زیادہ نہیں آتا ہوں تاکہ چائے کی خشکی اس دودھ کی وجہ سے دور ہو جائے. یہ اس کی دافع درن ہے. اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندوں کی نسبت یہ ارشاد فرمایا ہے جو صبح کو بھوکے آتے ہیں اور شام کو شکایت سیر ہو کے رو جاتے ہیں، اس میں بھی اسباب کا ثبوت ہونا ہے. اسباب اختیار کیا نا بدائی نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اسباب نہیں اختیار کیا، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ اسباب بھی تو اختیار کیا. چڑیا گئی باہر اور وہاں سے معلوم ہے کہ رزق کے لیے سفر کرنا جائز ہے، اس میں بھی اسباب کا ثبوت ہوتا ہے. کیونکہ صبح اور شام کی آمد و رفت بھی ایک سبب ہے کہ پرندوں کے حق میں قائم کیا گیا ہے. یہ ایسا ہے جیسے آدمی صبح اور شام اپنے پیشوں کی طرف جاتا ہے. اور قول فصل اس مقدمے میں یہ ہے کہ اسباب کا وجود تو ضرور ہونا چاہیے مگر اس پر نظر نہیں ہونا چاہیے. بس اسباب پر نظر تو ہے مگر اس پر نظر کی اسی سے سب کچھ ملے گا بغیر اللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت عمر فیصلہ ہے. بس اسباب کا ثابت کر، چونکہ اللہ نے اپنی حکمت سے ان کو ثابت کیا ہے، مگر اس کا سہارا نہ کر چونکہ اس کی احدیت کا یقین رکھتا ہے. اس کی احدیت کا یقین ہے کہ سب کچھ وہ کرتا ہے، تو اسباب کو اسباب کی طرح مانو، بالکل تاثیر کامل نہ مانو کہ تاثیر سب اس میں ہے. مگر جب تک اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر نہیں کرے گا اس وقت اسباب کا آرام بنا. یہ سب مولانا علمی چیزیں ہیں، ایمان بھی علمی چیزیں ہیں. جتنا علم ضروری ہے کہ نہیں سب کو لیے ضروری. توکل سب لوگ کہتے ہیں توکل نہیں، توکل ہے اسباب کو اختیار کرو مگر اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہی، کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ اعتدالی مسئلہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اسباب کو اختیار کریں تو اسباب کو حد میں رکھیں. اور یہی تو نہیں بات کہی کہ بہت سے اسباب اختیار کرتے ہیں، اسباب کو اختیار کرنے سے خلوت کا موقع ملتا ہے. اگر ان کے پاس غلہ نہ ہو تو خلوت میں کھانا تمہارے کیسے جائے گا؟ تو اس کی خلوت کے لیے بھی، قنو عبادت اللہ اخوانہ کے لیے بھی اسباب کو اختیار کرنا ہے کہ ایک دوسرے سے ربط ہو کھانے پینے کی سے، تو قنو عبادت اللہ اخوانہ کا لطف آ سکتا ہے. بہرحال یہ کتاب ہے بڑی جامع ہے، نہیں سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. دیکھوں گا اس کو اور عربی سے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے. یوں الحمدللہ بہت تعریف ہے، بدلہ بہت تعریف ہے، ان باتوں کو سننے کے لیے تعریف، لیکن سمجھنا ذرا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے خود سمجھنے کے بھی اور سمجھانے کے بھی توفیق برحمد ہے. امت محتاج ہے، پیاسی ہے ان باتوں کو سننے کے لیے، انداز اسی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، خود بھی عمل اس میں ہو اور لوگوں پر صحیح طریق پر چلانے کی ہم سب کو توفیق برحمد ہوا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.